حضور یہ ارشاد فرمائیے عقیقے کے گوشت کی تقسیم کس طرح کرنی چاہیے؟ میرے آقا اور الہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، عقیقے کا گوشت بھی مثل قربانی تین حصے کرنا مستحب ہے، ایک اپنا، ایک اقارب، ایک مساکین کا، اور چاہے تو سب کھا لے، خاص سب بانٹ دے جیسے قربانی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.